Закликати до покаяння. Дуайт Муді 8 жовтня 1871 року проводив євангелізаційне служіння в місті Чикаго, США, де тисячі людей слухали його проповідь. Наприкінці проповіді він сказав: «Я б хотів, щоб ви вдома поміркували над питанням свого спасіння і вічного життя, а наступної неділі сказали мені ваше рішення». На закінчення зібрання пролунав гімн «Сьогодні Спаситель кличе». Того ж вечора в місті спалахнула велика пожежа, яка вирувала до 10 жовтня. Більшу частину Чикаго знищив вогонь, включно з будівлею церкви, в якій проходило те служіння. Сотні людей загинули, а тисячі залишилися без даху над головою. У відповідь на ці події Дуайт Муді пообіцяв, що більше ніколи не дасть своїм слухачам час, щоб відкладати спасіння на інший раз. До самої смерті Муді шкодував, що тоді не закликав до покаяння. Чарльз Сперджен рекомендував проповідникам наприкінці служіння завжди робити заклик до покаяння, дати можливість грішнику примиритися з Богом. Апостол Павло закликав: «Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння». Друге послання до Коринтян, 6 розділ, 2 вірш.